राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण द्वितीय 29 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण अपने जितने व्यवहार होते हैं वो एक समझ में होते हैं, एक जानकारी में होते हैं। जैसे मोटर चलती है तो प्रकाश आगे चलता है, पीछे मोटर चलती है। ऐसे हम चलते हैं तो हमारे आंखों का प्रकाश, आंखों से ज्ञान अगाड़ी होता है, पीछे चलते हैं। ऐसे जितने प्रकाश करते हैं, जितनी विद्या सीखते हैं, जितना भाषण देते हैं, जितना हम सुनते हैं, वे सब का सब एक ज्ञान के अंतर्गत है, एक जानकारी के अंतर्गत है। जैसे ये मनुष्य सभी सब बैठे हैं, प्रकाश के अंतर्गत है। प्रकाश वो सबको प्रकाशित करता है। अब वो प्रकाश लिप्त नहीं है किसी के साथ में, कोई नहीं आवे तो भी प्रकाश वैसा ही है, थोड़े आ जाए तो वैसा ही है, बहुत भर जाए तो प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश है जो का त्यों है, इसी तरह से ही वो जानकारी में फर्क नहीं पड़ता। वो जानने के अंतर्गत सब कुछ आते हैं, वो जानना है जो का त्यों रहता है। तो ये जानना एक इंद्रियों का होता है, एक बुद्धि का होता है, एक स्वयं का होता है। तो इंद्रियों का जानना है वो न्यारा न्यारा है, मानो कान से अलग ज्ञान होता है और त्वचा से अलग ज्ञान होता है, नेत्र से अलग ज्ञान होता है, नासिका से अलग ज्ञान होता है, जिह्वा से अलग ज्ञान होता है। मान इनका ज्ञान का आपस में जीभ के ज्ञान होता है, वो नाक से नहीं होता। नाक से जिस गंध का ज्ञान होता है, उस गंध का ज्ञान जीव से नहीं होता। पांचों का ज्ञान अलग अलग होता है, परंतु बुद्धि का ज्ञान इन सब ज्ञानों के ऊपर है। वो बुद्धि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों में बुद्धि का ज्ञान एक रहता है। ज्ञान अलग अलग होता है इंद्रियों का, परंतु बुद्धि का ज्ञान सबसे अलग होता है। वो इन ज्ञानों को प्रकाश करने वाला होता है। जैसे इस प्रकाश को आंखें हमें देखती है, इस तरह से इन सब इंद्रियों के प्रकाश को बुद्धि देखती है। तो बुद्धि के प्रकाश में ये कार्य सब होते हैं। ऐसे अनंत बुद्धियां भी जिस प्रकाश के अंतर्गत काम करते वो समष्टि बुद्धि है, उसको महातत्व कहते हैं। महान तत्व है उसको, वो बड़ा तत्व है सबसे, उससे बड़े बड़े वो अहम है। फिर आगे प्रकृति है और प्रकृति से आगे परमात्मा है। तो परमात्मा का प्रकाश होता है, प्रकृति में ऐसा प्रकाश नहीं है। परमात्मा प्रकाश है, ज्ञान है। तो ज्ञान वो उस ज्ञान के अंतर्गत सब ज्ञान है। मन बुद्धि का ज्ञान उस ज्ञान के अंतर्गत है, वो ज्ञान है, उसको चेतन कहते हैं। और उसकी जो सत्ता है उसका नाम सत है, और उसमें कोई विकार नहीं है, किंचित मात्र भी हलचल नहीं है, उसका नाम आनंद है। ये सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप हुआ। दूसरी लीला को कहें तो हम जिन चीजों को देखते हैं उनकी एक सत्ता दिखती है। तो इन पांचों विषयों की सत्ता होती है, पांचों विषयों की सत्ता अलग अलग। बुद्धि की सत्ता एक सत्ता, उस सत्ता ऐसी अनेक बुद्धियों की सत्ता भी एक सत्ता के अंतर्गत। ऐसे समष्टि सत्ता है, उसको परमात्मा की सत्ता कहते हैं, उसको परमात्मा ज्ञान कहते हैं, उसको आनंद, वो ही सच्चिदानंद परमात्मा है। वो है जो का जो रहता है, ये बदलते रहते हैं, ये प्रकृति का कार्य भी बदलता है। प्रकृति का मानना ये सत है, प्रकृति को जो जानना है ये बुद्धि है, समष्टि बुद्धि है, तो इनमें परिवर्तन होता है, बुद्धि में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, इंद्रियों में परिवर्तन होता है, इन ज्ञानों में भी परिवर्तन होता है। ये ज्ञान में भी तीन अवस्था होते, आंज मांज पटुत्व, एक अंध होता है, नहीं जानते हम, दिखता नहीं है, एक कहते थोड़ा दिखता है, एक कहते साफ दिखता है, ऐसे ज्ञानों में भी ये आंध्य मांझ्य पटुत्व होता है। आंध्य में जानते ही नहीं, अंधापन और मंदापन होता है कि थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते, ऐसे कुछ समझ में आया। अब बात कही समझे कहाँ, कोई बिल्कुल नहीं समझे, और कहो और कह दे समझे, थोड़ा समझे, स्पष्ट करो, तो स्पष्ट कर देते तो समझ में आता है। तो ये ज्ञान ऐसे परमात्मा ज्ञान है, उसमें आंध्य मांझ्य पटुत्व आदि नहीं है, वो ज्ञान परिपूर्ण है, उस ज्ञान के अंतर्गत अनंत सृष्टियां है, रोम रोम प्रतियादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जिनके अंतर्गत प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश परमात्मा का है। उसकी सत्ता से ही इनकी सत्ता है, उनके प्रकाश से इनके प्रकाश है, उनके होने से इनका होना है, उनके सुख से इनका सुख है, आनंद है जिनके उसके अंतर्गत है। तो कोई भी व्यवहार करते हैं तो हमारी जानकारी अगाड़ी रहती है, एक समझ अगाड़ी रहती है, समझ के अंतर्गत हम जानते हैं, अनेक तरह की लिपि, अनेक तरह की भाषा, अनेक तरह का व्यवहार, और हमारे ज्ञान के अंतर्गत होता है। और ज्ञान होता पीछे वो बात, व्यवहार होता है, जानने में भी हम जानते हैं, इतने शरीर हमारे दिखते हैं, तो इतने शरीर ये दिखते हैं हमारी जानकारी में, हमारे नेत्रों के अंतर्गत इतने दिखते हैं, तो आंख दिखती है छोटी, पर तो ज्ञान आंख आंख का इतना प्रकाश है, सबको देखते है, तो ज्ञान है जो चक्षु व्यापक है, अरे ये वस्तु व्याप्य है, मनुष्य अलग अलग है परंतु ज्ञान एक है। तो हमारा ज्ञान बहुत बड़ा है, इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का संपूर्ण का अलग अलग ज्ञान, बुद्धि के ज्ञान के अंतर्गत है, मन के अंतर्गत है, बुद्धि का अंतर्गत ज्ञान है। कल कहा था ना, मन समझ में, मन देता है तो वो बात समझ में आती है, मन ज्ञान नहीं होता तो वो होते हुए भी विषय ज्ञान नहीं होता। आंखें खुली बैठी है, हमारा अंत विषम ध्यान दूजा है, तो आंखों सामने होकर निकल गया तो उसका पता नहीं लगन गया, ऐसे ज्ञान हमारे आंखों के कानों का ज्ञान बताया कल कि वो बात हो रहे थे, पर सुनता सबाई शब्द सुनाई देता गंगा जी का, तो आनंद आया, अभी तक सुनते थे अभी तक ख्याल नहीं, मन नहीं लगा तो शब्द आता है, कान भी है पर तो ज्ञान नहीं होता, ऐसे मन बुद्धि ये सब होते तो ज्ञान होता है। तो वो सब ज्ञान सब सत्ता परमात्मा के अंतर्गत है, वो जो होनापन परमात्मा का वो सत्ता है, और उसमें जो ज्ञान जो ज्ञान के अंतर्गत है वो ज्ञान है, सचित है, वो चित कहलाता है, चित चिति शक्ति है वो ज्ञान, और वो ज्ञान वो आनंद रूप है, सुख रूप है, एकदम उसमें कोई विक नहीं, कोई विषमता नहीं है, कोई विकार नहीं है, ऐसा वो तत्व है सच्चिदानंद परमात्मा। उस परमात्मा के अंतर्गत अनंत सृष्टियां आए, उस परमात्मा के साथ अपना ज्ञान मिल जाए, उस ज्ञान में अपनी स्थिति हो जाए, ये उस तत्व की प्राप्ति है। तो वो ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञान होता है, फिर विकार नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, हर्ष शोक नहीं होता, ऐसा वो ज्ञान स्वतः सिद्ध है। ऐसा जो सब ज्ञान है उस ज्ञान के अंतर्गत सब है, तो वो ज्ञान है उसमें वासुदेव सर्वम, जैसे आकाश के अंतर्गत बद्दल दिखते हैं, वे बद्दल आकाश का कार्य वायु है, उस वायु से तेज है, जड़ है उनसे बने हुए हैं। तो आकाश में आकाश का आकाश में वायु होता है, वायु से तेज होता है, तेज से जल होता है, जल से पृथ्वी होती है। तो आकाश का वायु तेज और जल ये मिलकर के बदल बनते हैं। तो बदल बनते तो आकाश ही बदल बना है, क्योंकि एक तस्मात तस्मात आत्मना आकाश समुद्र आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्य पृथ्वी। तो बदल हुआ उसमें आकाश वायु तेज जल ये हुए, ये मिलकर बदल बन जाते हैं। तो आकाश ही बदल बना है, ऐसे परमात्मा ही अनंत सृष्टि बनी है। अनंत सृष्टि प्रकृति हुई, प्रकृति और परमात्मा से सब संसार बना। तो संसार बना परमात्मा से, तो परमात्मा रूप ही है। इसमें व्यक्ति अलग अपने को मान लेता है अहंकार को पकड़ करके, जीवात्मा तो एक देशी होता है, अहम अहम अहम मैपन मैपन। ये मैपन है प्रकृति का अंश, सत्ता है ज्ञान है, ये है परमात्मा का अंश। मैपन है प्रकृति का अंश, मैं हूँ। अपना जो होनापन है वो हैपन है, वो मैं हूँ बन हो गया। ये तू है, यह है, वह है और मैं हूँ। तो हूँ मैं से हुआ, मैं नहीं हूँ तो है ही होता, तो मैं है होगा। हूँ एक देशी होता है सर्वदेशी होता है। क्यों आम को लेकर हूँ होता है, आम को छोड़ दिया जाए तो है परमात्मा सर्वदेश। उस है जो परमात्मा उसके अंतर्गत ये सब संसार है। अब संसार है इसमें हम भाषा कहते हैं तो संसार के ऊपर है लगते हैं, वास्तव में संसार के ऊपर है नहीं है, है में संसार है। संसार सब है के अंतर्गत है। हम है मानते हैं कि ये लोटा है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी दीवार मकान ये है, तो इनकी सत्ता मानते हैं। इनकी सत्ता नहीं, सत्ता के ये हैं। सत्ता तो है जो कि तू है उनमें, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, वो सत्ता कायम रहती है। तो सत्ता एक परिपूर्ण है, सत्ता के अंतर्गत ये सब कुछ है। तो वो सत्ता है, वो ज्ञान है, तो वही वासुदेव सर्वम। तो सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे बदल सब के सब आकाश ही है, ऐसे अनंत सृष्टि है वो परमात्मा ही है। परमात्मा से बनी है सब सृष्टि, और लीन हो जाता है तो परमात्मा ही रहते हैं। और सर्व से महासर्व से पहले परमात्मा ही थे, परमात्मा ही अनंत रूप सृष्टि बन गया। परमात्मा में सिद्धार परमात्मा में लीन हो जाता है तो इस संसार परमात्मा का स्वरूप वासुदेव सर्वविधि सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ है। जिसको ये अनुभव हो जाए वो महात्मा है, वो दुर्लभ है। सब परमात्मा तत्व है, उस परमात्म तत्व से है अलग कोई तत्व है ही नहीं। सब जितना है उस परमात्म ज्ञान के अंतर्गत है। तो ऐसे मान ले कि परमात्मा है, ये विश्वास कर ले। ये भक्ति का मार्ग है, विश्वास पर चलता है। और विवेक होता है वो जड़ चेतन दो करेगा, एक जड़ एक चेतन है, एक ये ज्ञान है, ज्ञान के अंतर्गत सब हुआ। अरे सच्चिदानंद सगुण भगवान है, वो विश्वास करके, विश्वास परमात्मा है। एकमेव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय, अहम एव आसम, नान्यत सद परम, पश्चात हम यदि सच यो शिष्य सोचे हम, अहम एव आसम अग्रे। पहले भगवान कहते मैं ही था, वो सतर्ष से परे, फिर ये सतर शुद्ध से होकर के इस संसार प्रकट हुआ। और उसके बाद अवशिष्यत, जो अवशिष्य अवशेष रहेगा वही परमात्मा है। वो शेष है, शेष मन बाकी रहा, वो बाकी रहता है और सब लीन हो जाता है। संसार अपने सामने देख तो शरीर पैदा होता है, रहता है, फिर लीन हो जाता है, मर जाता है। ऐसे वृत्तियां उत्पन्न होती है, लीन हो जाती है। दृश्य सामने आता है, लीन हो जाता है, दिखता है नहीं दिखता। जिधर देश दृष्टि मन से हरिद्वार याद किया, हरिद्वार दिखने लग गया। मन को प्रयागराज, प्रयागराज दिखने लग गया। तो ये दिखता है, वो सामान्य दिखना जो ज्ञान है वो सबका प्रकाश होता है। वह थोड़ी सी बात बताओ, जैसे मिश्री है, मिश्री को और चमड़ी पर रखे तो पता नहीं लगता, जीभ पर पता लगता है। मिश्री जीभ पर रखने से पता लगता है, पर जीभ है वो सूखी हुई हो तो उसमें पता नहीं लगेगा। जीभ सूख जाती है, मुंह सूख जाता है, उस पत्ते रहते तो उसमें त्वचा तो रहती है, कंकर की तरह वो लगता है। कंकर से कठोर रहता तो त्वचा के त्वगेंद्रिय तो है वहाँ, रसेंद्रिय नहीं है। और रसेंद्रिय होने से क्या होता है कि वो रसना है, वो रसना में जो जड़ भाग है वो रस भाग है, वो मिश्री में जाता है, मिश्री का रस उसकी एक होता है, तब मिश्री मीठी है, था पति तो ज्ञान होता। तो जिह्वा का रस और मिश्री का रस दोनों एक होने से मिश्री मीठी ऐसा लगता है। ऐसे हमारा ज्ञान जब एक होता है तो वस्तु का ज्ञान होता है। ये मनुष्य है तो मनुष्य की सत्ता है, हमारे आंखों की भी सत्ता है, परंतु आंखें जा करके उसमें एक होती है और वो रूप भी एक होता है, तब तो स्वरूप दिखता है। जैसे मिश्री का स्वाद और जिह्वा का गीलापन, वो गीलापन मिश्री में कर मिश्री गीली होती तब मिश्र ज्ञान होता है। ऐसे जितने ज्ञान होते हैं इंद्रियों से, वो इंद्रियों विषयों को मिलने से ज्ञान होता है। और वो परमात्म तत्व ज्ञान स्वतः सब है, सब उस ज्ञान के अंतर्गत है, उस सत्ता के अंतर्गत है अनंत सृष्टि। वो सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण है। तो जैसे आकाश बदल का दृष्टांत दिया, बदल आकाश ही है और वो छिन्न भिन्न और बिगड़ता है तो बदल आकाश ही रह जाता है, लोग कुछ नहीं रहता। ऐसे परमात्मा रूप से सृष्टि सब परमात्मा का स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। पहले नहीं थी तो जैसे आकाश ऐसे परमात्मा थे, सृष्टि पैदा हुई तो उसमें परमात्मा वैसे ही रहे, बदल आकाश हो गए तो आकाश वैसे ही रहा, और वे मिट गए तो आकाश ही हो गया। जैसे सृष्टि मिट जाती है तो परमात्मा ही रह जाते हैं। आमे वासम अभि वामा, मैं ही था भगवान कहते हैं, और अगाड़ी वही रहते शिष्य थे शेष संज्ञा। तो बीच में भी वही परमात्मा है। बदल नहीं थे तब आकाश रहा, बदल हुए तब आकाश रहा, बदल मिट गए तो आकाश रहा। तो आकाश तो सब समय में है, जो का जो ही उसमें बदल नहीं थे। ऐसे परमात्मा के अंतर्गत संसार दिखता है और परमात्मा संसार का प्रकाश करने वाला आधार और प्रकाश करने वाला आधार और सत्ता देने वाला परमात्मा ही रहा। तो सृष्टि दिखने लगी, वो सृष्टि और नहीं, वो परमात्मा ही है। सृष्टा तो देवारू प्राविशत, उसकी रचना कर भगवान ही प्रवेश हो गए। तो प्रवेश हो गई स्वतः ही परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है। हमने बचपन में ये सुनी थी कि एक सुई टिके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, तो ये इतना भगवान सब जगह है। और सब जगह क्या, सब जगह सब चीज संपूर्ण वस्तु है, व्यक्तियां देश और काल अवस्था परिस्थिति सब वो परमात्मा ही है स्वयं ही। इसकी सत्ता दे दे तो विवेक करते हैं कि ये नाशवान है वो विनाशी है, ऐसा विवेक कर देखते हैं, विश्वास करते हैं परमात्मा ही है। तो विश्वास मार्ग भक्ति का मार्ग है, विवेक मार्ग वो ज्ञान का मार्ग है। मार्ग कितने हो पाए तत्व तो एक परमात्मा ही रहेगा, अंत एक परमात्मा ही रहेगा। ज्ञान मार्ग से परमात्मा है, भक्ति मार्ग से परमात्मा ही है। भक्ति मार्ग में मान लेते हैं, ज्ञान मार्ग में जान लेते हैं। ज्ञान मार्ग ही जान करके मानता है और भक्ति मार्ग ही मान करके जानता है, पहले मान लेता फिर जान लेता है। फिर एक हो जाए दोनों ही, फिर एक नहीं रहता। और योग मार्ग है, सेवा करता है सबसे तो सेवा, अपने शरीर से भी वस्तुओं से सेवा करते करते सेवक बड़ा मिट सेवा रह जाती है, सेवा होकर सेव्य हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, परमात्मा समझ सब सेवा करते हैं। तो योग मार्ग है ये, कोई सही मार्ग ले लो, अंत में एक परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये भक्ति मार्ग है। तो जो विश्वास करे कि सब में परमात्मा है, परमात्मा दिखते नहीं तो दिखते नहीं, आकाश में हवाई जहाज चलता है तो मनुष्य दिखता है क्या? और जल में जहाज चलता है दूर से तो मनुष्य दिखता है? दूर से रेल चलती हुई दिखती है, उसमें दिखता है मनुष्य? जो जल सर थल सर नभ सर, जल सर और थल सर नभ सर जितने घूमते हैं, इसमें परमात्मा है। तो न आकाश में हवाई जहाज मनुष्य दिखता है, न जल जहाज में दिखता है, न रेल में दिखता है, पर दिखता नहीं हो तो चलाता कौन है? तो है ड्राइवर। ऐसे सब गायता प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदम्, जिस परमात्मा संसार व्याप्त है और जिसे तब प्रवृत्ति, जिसे प्रवृत्ति होती है जिसे होती है वो परमात्मा है, जिससे प्रवृत्ति होती है स्वकर्मात्मा भी अपने कर्मों द्वारा उसको परमात्मा पूजन करे, किसी की सेवा करे तो परमात्मा का भाव रहेगा, परमात्मा है। कुत्ता भी रोटी खाओ रोटी आ गई तो परमात्मा को दे रहेगा ऊपर, बस भीतर कुत्ते वही तो परमात्मा है जो सब जगह है। नाम देव जी ने परमात्मा माना तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट न हो तो है तो परमात्मा ही सब में, सबकी सेवा करे परमात्मा समझ करके। हमारे पास जो शरीर है पदार्थ है ये सब सेवा के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए करते हैं, इससे पतन होता, इससे फंस जाते हैं। तो यही तनुकार फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई, इस शरीर का विषय नहीं है ये तो सेवा है। तो तन कर मन कर वचन कर दिखे दे तन का हो दुख, दुख न देना सेवा शुरू हो जाती, किसी को दुख न देना यहां सेवा शुरू हो जाती, वो सेवा होते होते सेव्य हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो पहले से परमात्मा मान लेता है, विवेकी पुरुष है तो विवेक जानता है, विश्वासी पुरुष विश्वास जानता है, क्योंकि पहले सबसे पहले परमात्मा ही थे, शास्त्र सुनते हैं और फिर परमात्मा ही रहेंगे। तो बीच में परमात्मा आए कहां से? कोई बेटे तो मंगाई नहीं भगवान ने, कोई माल की उसे माल संरचना करी, वो ही हुआ है, स्वयं हुआ। एक हो बहुश्याम प्रजा, ये प्रजा रूप हो गए, फिर एक हो जाते हैं, आकाश में बदल हो गए, बदल हो रहा आकाश हो गया, ऐसे अनंत सृष्टि परमात्मा हो गई, लीन हो गए परमात्मा हो गए, तो सृष्टि भी परमात्मा का स्वरूप है। इस वास्ते सब की सेवा परमात्मा की सेवा है। किसी किसी प्राणी को किंचन मारे भी कष्ट देता है तो वो दंड का भागी होता है, सबकी सेवा करे परमात्मा है। अगर सुख चाहते हैं तो संसार है भाई, माया है, बंधन है। राम राम राम, नारायण नारायण नारायण नारायण।